Trójka, program trzeci jest 13, czwartek, 16 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja weryfikacyjna zajmuje się zwrotem budynków przy Chorzej w Warszawie. Lider PO chce, by rząd Beaty Szydło podał się do dymisji. To rząd PiS jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla języka, dla mowy nienawiści. Z Chetyni odpowiada rzeczniczka PiS. Obronimy rząd pani premier Beaty Szydło i odrzucimy wniosek, który chcą złożyć, wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Trzy serie syropu na kaszel wycofuje główny inspektor farmaceutyczny. Była urzędniczka dzielnicy Warszawa-Śródmieście przed komisją weryfikacyjną badającą zwrot nieruchomości przy Chorzej. To ona zaskarżyła decyzję o przyznaniu dwóch kamienic handlarzowi roszczeniami. W siedzibie Prokuratury Krajowej, gdzie odbywa się przesłuchanie, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co mówiła urzędniczka. Izabela Korneluk właśnie była urzędniczką Biura Gospodarowania Nieruchomościami, a Marek M., który kupił roszczenia za symboliczne pieniądze, to jeszcze wytoczył sprawę miastu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z odzyskanych nieruchomości przy ulicy Chorzej. Urzędniczka zaskarżyła więc zarówno sprawę odszkodowania, jak i umów przyjęcia nieruchomości. Sprawa oparła się nawet o Sąd Najwyższy. Ten stwierdził, że odzyskanie kamienicy przez handlarza roszczeń za symboliczną kwotę było niedopuszczalne. To godzi w poczucie zwykłej przyzwoitości każdego człowieka, a jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał również, że celem to było wynagrodzenie krzywd właścicielom, a nie to, żeby to było przedmiotem po prostu działań niezgodnych z prawem. Wcześniej jedna z lokatorek zeznawała, że nowi właściciele próbowali pozbyć się mieszkańców z przejętych kamienic, między innymi odcinając ogrzewanie, a także organizując uciążliwe remonty. Dziękuję, mówił Aleksander Przoniak. Rząd PiS jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla mowy nienawiści podczas Marszu Niepodległości, mówi Grzegorz Schetyna i dodaje, że jeśli Beata Szydło nie poda rządu do dymisji, PO razem z Nowoczesną i PSL-em zgłosi w przyszłym tygodniu wniosek o konstruktywne wotum nieufności. To rząd PiS jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla języka, dla mowy nienawiści, dla agresji i wewnętrznej wojny. To rząd PiS, to brak reakcji ze strony premier Szydło jest odpowiedzią na tą hańbę i na ten wstyd, który widzieliśmy 11 listopada. Kilkanaście minut później na słowa szefa PO odpowiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Używając słów Schetyny powiem, że ta konferencja była obrzydliwa i haniebna, niegodna polskiego polityka, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście obronimy rząd pani premier Beaty Szydło i odrzucimy wniosek, który chcą złożyć, wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Wniosek o wotum nieufności mają razem złożyć liderzy PO, Nowoczesnej i PSL-u. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z obrotu trzy serie popularnego syropu na kaszel Ambrosol Takeda. W trakcie rutynowych badań stwierdzono niezgodność ze specyfikacją produktu zgłoszoną w trakcie rejestracji leku. Rzecznik Paweł Trzciński dodał, że zostały one wycofane z hurtowni aptek. Wystarczy na przykład, że jest jakiś błąd na etykiecie, jest zmiana kolorów na opakowaniu. To już jest podstawą tego, że produkt znikał z rynku, więc ten produkt musi być idealnie taki, jaki został zarejestrowany. Każde odchylenie od normy oznacza wycofanie go z rynku, które wcale nie musi być związane z zagrożeniem dla pacjenta, ale po prostu lek musi być taki, jak został zarejestrowany. Pacjenci, którzy mają w domu taki syrop, mogą go stosować, zachowując takie same środki ostrożności, jak w przypadku innych leków, czyli zwracać uwagę na samopoczucie, obserwować ewentualne działania uboczne. Niemiecki Związek Wypędzonych chce, by w Polsce stanął pomnik upamiętniający niemieckie cywilne ofiary II wojny światowej okresu powojennego. To reakcja na propozycję budowy w Berlinie pomnika upamiętniającego Polaków zamordowanych w czasie wojny. Niemiecka organizacja oświadczyła, że te propozycje popiera, ale jednocześnie domaga się budowy pomnika w Polsce. Pomnik polskich ofiar II wojny światowej mógłby pomóc zrozumieć wspólną historię, napisał w oświadczeniu przewodniczący Związku Wypędzonych Bernd Fabricius. Członkowie organizacji stwierdzają, że podobny pomnik upamiętniający niemieckie ofiary II wojny światowej oraz okresu powojennego powinien stanąć w Polsce. Pomnik w Polsce powinien upamiętniać niemieckie ofiary czystek etnicznych, ofiary wypędzeń i wysiedleń oraz więźniów obozów takich jak Lambsdorff, Zgoda czy Potulic. Zdaniem Bernda Fabriciusa pomnik niemieckich cywilnych ofiar w Polsce byłby odpowiednim wkładem do analizy historycznej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki.

i tych drugich zdarza się, że równie przyjemnych. Głosy zabiorą eksperci. Kolejno Jan Kobuszewski jako dziadek Jacek Poszeprzyński, Andrzej Poniedzielski, prawdziwy Włoch, ale ze Skarżyska i jako pierwsi w liście z podróży, a dokładnie w liście z życia rozrywkowego autor Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Listy z podróży. List z życia rozrywkowego. Poznaliśmy ostatnio z przyjacielem siostry pustaciówny. No jak to bywa z siostrami, dla których nie jesteśmy braćmi, zapragnęliśmy spędzić z nimi wieczór rozrywkowy. To znaczy poczynając od jakiegoś wesołego, rozrywkowego spektaklu, poprzez wieczerzę w jakiejś eleganckiej restauracji, aż do tańców przy doborowej orkiestrze w jakimś przytulnym, nocnym lokalu. Niestety. Program w naszym stołecznym, rozrywkowym teatrze siostry pustaci już znały. My też. My też, tak. Los rzucał nam oto pod nogi pierwszą kłodę. Żeby się przekonać, jak prędko nastąpi zmiana programu w teatrze rozrywkowym, zaczęliśmy z przyjacielem liczyć ludność stolicy, bo nie pamiętaliśmy dobrze cyfry. Przyjacielowi wypadła cyfra 999 999. A tego staruszka policzyłeś? Liczyłem, tak mi wypadło. Mnie 1 001 000. Ale ja zdaje się jedną panią policzyłem dwa razy, bo zmieniła uczesanie. No w każdym razie średnia wypadła nam milion mniej więcej. Tak. Teraz milion podzielmy przez ilość miejsc w stołecznym teatrze rozrywkowym i okaże się, że nowa premiera, tak żeby wszyscy obejrzeli program obecny, tak, odbędzie się tam za 5 lat, 8 miesięcy i 21 dni. Jeżeli pominiemy dzieci i chorych, a uwzględnimy przyjezdnych, prawda? Tak, no więc trzeba by więc w tej sytuacji albo przesunąć rozrywkową wieczerzę z siostrami pustaciównami planowaną po spektaklu na wcześniejszą porę, tak, albo też same siostry na porę późniejszą, to znaczy 5 lat, 8 miesięcy i 21 dni. Tak. Wybraliśmy pierwsze rozwiązanie, bo pomyśleliśmy sobie, że za 5 lat, 8 miesięcy i 21 dni możemy z przyjacielem być już nie ci sami, co dzisiaj. Tak. A i siostry pustaciówny, jak to dziewczyny. Przed portalem wszakże luksusowego hotelu dysponującego odpowiednią dla naszych celów salą restauracyjną dowiedzieliśmy się od Polaka z walizką, że cały gmach zajęła delegacja zagraniczna, znaczy z dewizami, i rodaków przeproszono. Polak z walizką miał to bardzo za złe, ale my obaj nurze apelować do jego poczucia obywatelskiego, praw gościnności wobec gości z dewizami itd. itd. Także w końcu odszedł udobruchany z walizką, no niestety i z siostrami pustociubnami. Tak. Poczuliśmy się teraz z przyjacielem bardzo samotni i jeszcze bardziej spragnieni rozrywki. Nie wiedzieliśmy jednak, gdzie jej szukać, bo do premiery w Stołecznym Teatrze Rozrywkowym było jeszcze 5 lat, 8 miesięcy i 21 dni. Słyszeliśmy gdzieś o jakimś kabarecie, ale nie pamiętaliśmy dobrze, czy o takim, co od dawna był zamknięty, czy jeszcze nie otwarty. Aż tu nagle, gdy tak zastanawiamy się nad tym, idąc pryncypalną ulicą, powiało na nas zapachem chmielu i ciepłem rozgrzanych serc ludzkich. Oto uboga budka z piwem, a przy niej ludzie prości, szczerzy, gościnni, o różnokolorowych twarzach, fioletowych, czerwonych, niebieskich. Kurzu ani śladu, bo trotuar zroszony pianą, zdmuchiwaną obficie. Zatrzymujemy się, no i już po chwili pogodny inwalida nalewa nam porterku. Dookoła wesoło szczękają kufle o kufle, czasem kufel o głowę, głowa o ladę nierzadko, lada o szczękę. Ale co nam? Nie nasza lada, nie nasze głowy, ani tam zęby nie nasze. Nam pogodnie i pełnia w nas jakaś piwna... Ech, dokonać by tak czego. No, jeszcze troszkę porterku i raptem uświadamiamy sobie, że Mickiewicz nie czytał Orzeszkowej. Nigdy. Podczas gdy Orzeszkowa czytała Mickiewicza. Tak. Postanawiamy im jakoś zrekompensować tę bolesną dysproporcję. Zrywamy z przyjacielem chryzantemy na skwerku przed pomnikiem wieszcza i ze skromnym napisem Elizie od Adasia za to, że nie czytał, niesiemy je po piersiu pisarki do Parku Kultury. Tam na dół, tak. Na pewno się ucieszy. Niestety. Eliza tej nocy w nie najlepszej formie. Brak jej między innymi nosa, a usta ma zrobione niedobrą czerwoną szminką. Tandetną. Postanawiamy pożyczyć nos dla autorki nad Niemnem u nimfy w łazienkach, która jeszcze wczoraj miała nowiuteńki. No tak, ale łazienki niestety zamknięte, więc no dobijam się do bramy, tak. Prawda? Bo sprawa jest pilna. I piękna. No i akurat przechodzi patrol milicyjny, więc my tłumaczymy, że tak. do nimfy. No i dalej jakoś nie pamiętamy. Nie, ja też nie pamiętam. Kiedy ocknęliśmy się do premiery w Stołecznym Teatrze Rozrywkowym, pozostało nam już tylko 5 lat, 8 miesięcy i 20 dni. A raz pamiętam, na ślizgawce zaplątałem się w nogawce, co nie wyszło mi na zdrowie, gdy złamałem sobie nogę. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt. Szpunt to korek, a korek to szpunt. Grunt. Ledwie zrosła się ta noga, przewróciłem się na schodach. Mógłbym złamać znacznie więcej, a złamałem tylko ręce. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt. Szpunt to korek, a korek to szpunt. Matko moja miła, o matko moja miła, na twim... Wkrótce potem spadłem z dachu, lecz skończyło się na strachu. Zamiast zginąć w tej potrzebie, połamałem kilka żeber. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt. Szpunt to korek, a korek to szpunt. Pamiętam pierwszy siwy włos, co błysnął lat w skroni. Później, będąc w morskim oku, wpadłem w przepaść dość głęboką, rekordowym wprost wynikiem, jednym marnym obojczykiem. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt, szpunt to korek, a korek to szpunt. Motylem jestem, tarara, motylem jestem. Dzięki serii tej fatalnej jestem dzisiaj niezniszczalny. Posłuchajcie rady dziadka i wprawiajcie się w upadkach. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt. Szpunt to korek, a korek to szpunt. Grunt to wprawa, a wprawa to grunt. Szpunt to korek, a korek to szpunt. Mężczyzna ma gorzej. Zdecydowanie gorzej. Ma, ponieważ ze wspomnianego wcześniej braku wyobraźni, on, żeby się czegoś o świecie dowiedzieć, musi z domu wychodzić. Musi wychodzić i pójdzie tam w ten świat, w tę rzeczywistość, bo utytła się tam. Wróci, osiąga taki poziom wiedzy, który wyraża się w słowach aha. W godzinach złośliwie uważanych za poranne wraca. I wtedy co się odbywa? Wy, drogie panie, mówicie, że mężczyzna nie ma w sobie sztuki rezygnacji, że nie potrafi z niczego zrezygnować. A on, powracając rano, z czego rezygnuje? Z dykcji rezygnuje. Więc on z tą resztką dykcji, nie uwierz, kochanie, ale byłem na cmentarzu. To ona z taką racjonalnością i nad dykcją, jurysdykcją. Mówi, a to umarł ktoś? Nie uwierzysz, kochanie, ale wszyscy. Czy to jest, ja się pytam, rozmowa dwojga dorosłych ludzi? Czy to dwa kosmosy rozmawiają ze sobą? Tak to się odbywa. Generalnie mężczyzna ma gorzej, gdyż on musi w celach właśnie samodokształceniowych wychodzić i on musi kilkaset razy w życiu przeżyć tak zwany syndrom dnia drugiego, kiedy jest strach przed upadkiem z wysokości dywanu, kiedy jest strach przed łoskotem spadającej dziesięciogroszówki. Nie w momencie, kiedy ona dotyka podłogi, tylko kiedy lecąc w kierunku tej podłogi wibruje. To trzeba kilkaset razy w życiu zobaczyć swoje ubranie poskładane misternie w tak zwane gniazdo orła. To trzeba cały intelekt i odczytanie zwrócić na rozwiązanie problemu Alka Prim czy Alka Zelcer na dodatek ze świadomością, że to jest bezsensowny wydatek intelektualny, bo od lat wiadomo, że Alka Zelcer, gdyż się ciszej rozpuszcza. Słowianin jest nieprzygotowany do życia w tej epoce. Słowianin tak stanie przy jakiejś taśmie zapatrzy się gdzieś, oni gotowi podejść do niego i zapytać, gdzie ty tak patrzysz? Oni nie wiedzą, że on nigdzie nie patrzy, tylko on tęskni zwyczajnie. To oni gotowi zapytać, za czym ty tak tęsknisz? Oni nie wiedzą, że Słowianin, żeby tęsknić, w ogóle nie musi mieć za czym. To jest totalne nieporozumienie. Jak ta słowiańskość trafi na mężczyznę, no to nieszczęście jest gotowe. Lasciate mi cantare con la guitarra in mano. Lasciate mi cantare. Sono l'italiano. Już chyba jesień, bo już ptaki w drodze. Kolejny sezon westchnień i zawodzeń. Maluję imię twe na ścianie bazyliki w Mediolanie, moja miła. I tęsknię każdym mediolańskim świtem do naszych pól złoconych zwłaszcza żytem. Pamiętam ciebie w tamto lato, gdyś mówiła mi, Beato, o malarstwie włoskim. Może nie bardzo byliśmy roztropni, na dworze upał 11 stopni, a my w upale, o aniele Michale. Zabierzcie mi gitarę, niechaj obeschnę trochę. Zabierzcie mi gitarę, właśnie jestem mokrym Włochem. Zabierzcie mi gitarę, nie róbcie pośmiewiska. Jestem prawdziwym Włochem, ale ze Skarżyska. To samo słońce na tym samym niebie, ci sami ludzie żyją obok siebie. Tak samo marzą i się śmieją i z nadzieją spoglądają w kalendarze. U nas w Italii był upalny sierpień. Ty nawet nie wiesz, jak ja tutaj cierpię. Ale nie mówmy o dewiacji, tylko wróćmy do wakacji na Mazurach. Pamiętasz, jakieś pasła gąski w parku i jak rozbiegły ci się polic barku i jak nad ranem wróciły same skubane. Zabierzcie mi gitarę, niechaj obeschnę trochę. Zabierzcie mi gitarę, znowu jestem mokrym Włochem. Zabierzcie mi gitarę, nie róbcie pośmiewiska. Jestem prawdziwym Włochem, ale ze Skarżyska. Dajcie mi popysku, zabierzcie mi gitarę, koniec teledysku. Redaktor Andrus, Toto Kotunio i nagranie z kabaretowej sceny Trójki z włódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia sprzed kilkunastu już lat. Na zakończenie, jak w każdej powtórce z rozrywki w tym tygodniu, w którym minęło równo 10 lat, odkąd nie ma go z nami, piosenka Jana Kaczmarka, wcześniej skecz Ewy Szumańskiej, z jego udziałem. Będąc młodą lekarką na rubieży, wszedł raz do mnie pacjent, dyszący górnymi drogami oddechowymi. Dzień dobry. Czy pani doktor biegła? Ja nie biegłam, ale pan chyba biegł, bo pan ma zadyszkę. Rozchodzi się mnie o to, czy pani doktor może być biegłą w temacie apteczki pierwszej pomocy. Pewnie. Nic, co medyczne, nie jest mię obcem. No, to oddycham z ulgą i zabieram panią doktor do Sejmu jako doradcę. Chwileczkę. Doradcę. A w czym w ogóle rzecz? Otóż przed naszym Sejmem stanęła właśnie paląca ustawa 3. Wyposażyć prywatne automobile w apteczki medyczne i co się ma w nich znajdywać. Chwileczkę. To już tam nie ma innej roboty? Pani doktor raczy żartować. Jest masa legislacyjna, masa jest prywatyzacja, dekomunizacja, upodatkowienie, sojusze zagraniczne, że już nie wspomnę o budżecie. Roboty mamy tyle, że nam starczy na 3 kadencje, co daj Boże, amen. No to po cóż się zajmowacie amen. Jeszcze duperelami? To są duperele. Tak, 3 połączone komisje nad tym obradują i nie mogą poradzić, bo dodatkowo rozpadli się na frakcje. Jakie frakcje? Jak to jakie? KPN zapostulował, żeby w aptece lekarstwa byli narodowe i suwerenne, czyli polskiej produkcji. Liberały, żeby zjednoczono europejskie. Lewica, żeby apteczka wisiała na lewo od kierownicy. Prawica, żeby na prawo. A Unia, żeby w środku w ramach kompromisu. Czyli, że grozi nam pat, a nawet, czy daj Boże, pataszon. Chwileczkę. A może się pan wyciągnie na leżance, co? Wprawdzie to mam przedłużoną przerwę w obradach, ale z miłą chęcią. Gdy pacjent się wyciągł, namacałam mu puls, którym stwierdziłam, że łomocę jak głupi. Następnie osłuchałam krążenie i stwierdziłam artrytmię. Zajrzałam wziernikiem do dna oka i stwierdziłam oczopląs. Opukałam czaszkę i odgłos przymózgowy wydał mię się nad wyraz pustym. Głośno. A nie zwidują się panu przypadkiem krasnoludki? Rzadko, ale ze 2 razy widziałem maluśkiego Macierewicza w czapeczce z kutasikiem. Mam więc pełną jasność co do schorzenia. Ma pan tu largactyl, krople walerian, relenium, fosfor na dopełnienie mózgu, a w każdej przerwie w obradach sejmowych proszę się dotknąć kontaktu i zrobić sobie mały elektrowcząs. Chętnie, ale co mam powiedzieć połączonej komisji, która mnie kazała doprowadzić biegłą? Żeby zastosowała zbiorowo tę samą terapię. No chyba, że tak. To lecę, żeby nadmiernie nie przedłużać przerwy. Żegnam 100-krotnie. I w ten oto sposób przyspieszam ścieżkę legislacyjną oraz zażegnam kolejny kryzys parlamentarny. Ech, młoda lekarka na rubieży orze jak może. Do usłyszenia. Na przekór nadchodzącym czasom śmiej się swobodnie i trzymaj fason. I niech w ogóle cię nie straszą różnych smutasów, miny złe. Czyś jest liberał czy unista, rzecz oczywista, ty trzymaj fason. Na złość fagasom i złamasom i konktatorom różnym wbrew. Narażać się ultrasom, weź mordę w kubeł i trzymaj fason. No a przewodnim nowym klasom swobodnym krokiem w drogę wchodź. Czyś zatem powiedz, czyś ministra, czyś narodowiec albo papista, też trzymaj fason. Oczywista wartości po swojemu sądź. Awanturom i hałasom załóż krawacik i trzymaj fason. Wbrew marginesom i nawiasom z fasonem kochaj, z fasonem grzesz. Kiedy cię przykre losu lasso wysadzi z siodła, też trzymaj fason. Nawet zbój pański albo mason może swój fason trzymać też. Pytała mnie dziewczyna, co to jest fason i jak go trzyma. Reguły na to mówię nie ma, sama najlepiej o tym wiesz. To nie jest kwestia koniunktury, koloru skóry ani matury, prezydentury i profesury, to dar natury, wierz mi, wierz. No. To dar natury. Wiesz. To była powtórka z rozrywki przygotowana przez Natalię Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Poranną wiadomość Republiki, proszę. No to jest takie dobre nagranie Republiki. 13. 12. 12. 11. 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yeah. Republika. Poranna wiadomość na początek czwartkowego wydania muzycznej Poczty UKF-u. I tak coś mi to wygląda, że zaczynamy od trójkowej klasyki. Można zamówić pioseneczkę jakąś, spróbować? To może PP wróć i perfektu. Dawno nie słyszałem na trójce. Tracę dobry smak, błagam, pewnie. niezmiennie dobrze brzmi od 35 lat. Pepe Wróć, zespół Perfect. 22,7 trójek. Halina Wachowicz czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Ja zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. List przyszedł taki. Z prośbą o przepiękny utwór Over the Rainbow w wykonaniu Ewy Cassidy dla przyjaciółki. Kasiu, jesteśmy z Tobą. Nastrojowe czwartkowe wydanie muzycznej poczty UKF-u. Over the Rainbow, Eva Cassidy. Następna piosenka jest od taty Krzysztofa dla Filipa. Raz, dwa, trzy z naszego trójkowego koncertu. Kołysanka dla Okruszka. UKF, małpapolskieradio.pl. Następny list od pana Zbyszka. Bardzo proszę o utwór Fiction Factory. Feels like heaven. Twisting the bones until they snap. I Fiction Factory Feels Like Heaven w muzycznej poczcie UKF-u. Po 14 fonacji Trójki Marek Niedźwiecki. My już Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w poczcie. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek i jeszcze ta piosenka na zakończenie. Chciałbym pozdrowić całe radio i prosić o krew Boga. Kult dawno nie słyszałem, podniosł sobie mnie na nogi. Jadę już 7 godzin non-stop. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralka AdWash Samsung 6 kg prania z technologią EcoBubble klasa A+++ za 1644,6 zł, czyli o 104 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Już od jutra. W czasie dni otwartych w salonach Skody czekają na Ciebie nowości rocznika 2017 z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Dni otwarte w salonach Skody. Już od jutra. Szanowni Państwo, gdy coś jest naprawdę super, to zwykło się mawiać kozak. A że teraz w Neti w kozackich pakietach internetu z telewizją masz aż 3 usługi za darmo. Kozacko szybki internet przez rok za zero. HBO HD na 2 miesiące za zero. I telefon komórkowy też za zero. No to kozak. Zapraszamy po więcej informacji na netia.pl, do salonów lub na infolinię 801 801 100. Netia. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już teraz w Lidlu.